بسم الله الرحمن الرحيم الحمد لله رب العالمين الصلاة والسلام على رسوله الأمين محمد وآله وصحبه أجمعين أما بعد leo ikiwa ni tarehe 6 mwezi wa Dhulqa'da mwaka 1440 katika darsa ya risala al-umur al-mu'inatu 'ala as-sabri 'ala adha al-khalqi li Sheikh al-Islam Ibn Taymiyyah rahimahullah ta'ala بتعليق فضيلة الشيخ عبد الرزاق بن عبد المحسن البدر حفظه الله تعالى تفكية قول يا شيخ الإسلام ابن تيمية رحمه الله تعالى قال الرابع أن يشهد أنه إذا عفا وأحسن أورثه ذلك من سلامة القلب لإخوانه ونقائه من الغش والغل وطلب الانتقام وإرادة الشر وحصل له من حلاوة العفو ما يزيد لذته ومنفعته عاجلا وآجلا على المنفعة الحاصلة له بالانتقام أضعافا مضاعفة ويدخل في قوله تعالى والله يحب المحسنين فيصير محبوبا لله ويصير حاله حال من أخذ منه درهم فعوض عليه ألوفا من الدنانير فحينئذ يفرح بما من الله عليه أعظم فرحا يكون شيخ الإسلام رحمه الله تعالى رحمة واسعة haendelea kutaja sababu zinazompelekea mja kuweza kusubiri udhia anaoipata kwa watu an yashhada annahu idha afa wa ahsana ashuhudilie mashhad ya kuwa akisamehe na kufanya wema aurathahu dhalika min salamati alqalbi liikhwanihi wa naqaihi min alghish walghilli wa talabi alintiqami wa iradati alsharri badala yake Allah subhanahu wa ta'ala huyo mwenye kusamehe urithisha katika moyo wake usalama usalama wa moyo juu ya ndugu zake moyo wake utakasika kutokamana na tabia mbovu ya ghishi kadhalika kuwa na chuki na kutaka kulipiza na kutaka shari dhidi ya ndugu zake kwa akiwa ni mwenye kusamehe haya maradhi yote yataondoka katika moyo wake na badala yake wahasala lahu min halawati al-afw ma yazidu ladhatahu wa manfa'atahu ajilan wa ajilan 'ala al-manfa'ati al-hasilati lahu bil-intiqami adhafan mudha'afa na atapata utamu katika kule kusamehe ambao wazidi ladha yake na manufaa yake hapa duniani na kesho akhira juu ya manufaa ambayo angeyapata lau kama angelipiza na manufaa haya atayapata maradufu mara nyingi sana. Maana manufaa anayoyapata katika kusamehe ni makubwa zaidi kuliko manufaa ambayo atayapata katika kulipiza. ويدخل في قوله تعالى والله يحب المحسنين فيصير محبوبا لله. نتاingia katika kauli yake Allah subhanahu wa ta'ala والله يحب المحسنين, Allah awapenda wafanya wema, wale wema Allah awapenda. Kwa hivyo atakuwa ni mwenye kupendeza kwa Allah subhanahu wa ta'ala. Umar ibn al-Khattab radiyallahu anhu wa arda alikuwa akipenda kuwakaribisha qurra, na qurra wakati wa masahaba na tabi'in ni wasomi wa Qur'an ambao ni wanaovioni, kinyume na ilivyo leo. Waweza kumwona mtu asoma Qur'an lakini hafahamu chochote anachokisoma, lakini qurra wakati ule walikuwa ni ulama. Umar Khattab alikuwa akiwakaribisha sana, na ndio watu waliokuwa wakimpa ushauri zaidi katika mambo anayoendesha ya kiserikali. Mmoja katika qurra akaombwa na ibn ammi yake amuombe aingie kwa Umar al-Khattab azungumze naye, kamuombea ruhusa akaingia kwa Umar al-Khattab. Falamma dakhala qala hihi ya ibn al-Khattab innaka la tuqsimu bainana bisawiyya, we hugawi kwa uadilifu. Akazungumza wa innaka kadha wa kadha wa kadha, maneno ambayo si ya kweli. Alikuwa ni safihi yule bwana, aliingia kuzungumza dhidi ya Umar radhiyallahu anhu wa arda. Umar akakasirika sana, fa arada an yabtisha bihi, na Umar akasirika tamtandika yule ibn ammi yake aliyemuingiza. Akajua huyu kwa upumbavu wake atajiingiza kwenye matatizo, katandikwa huyu hapa. Akasoma aya wal'afina 'anil nas wallahu yuhibbu almuhsinin. Alipoisoma hii aya qala fama tajawazaha Umar radiyallahu anhu, aliposomewa hii aya Umar hakusonga kufanya chochote, akasimama pale pale, akamsamehe yule bwana, akamwambia ende zake. Kwa hivyo hata wale wenye nguvu na wana uwezo wa kulipiza, mfano wa Umar al-Khattab radhiyallahu anhu, khalifa alikuwa yuweza kumlipiza, akamtia adabu ile bwana kwa maneno ya utovu wa adabu aliyozungumza. Lakini alipofahamu ile ajiri kubwa atakayoipata mbele ya Allah subhanahu wa ta'ala kwa yeye kusamehe, akachagua asamehe. Akamsamehe yule bwana ili aingie katika wale anaowapenda Allah subhanahu wa ta'ala. ويصير حاله حال من أخذ منه درهم فعوض عليه ألوفا من الدنانير. نحلياكي وبدليك يكوني كما يولي ألي بكونيو درهم موجة كيش بدلياكي أكبيو دنانير الذهب نينجي سانا. فحينئذ يفرح بما من الله عليه أعظم فرحا يكون. na wakati huo atafurahi furaha kubwa sana kwa neema atakazompa Allah subhanahu wa ta'ala kesho akhira. na fadhila nyingi atakazompa Allah subhanahu wa ta'ala kesho akhira. Kwa hiyo mja akiyafahamu haya, basi biidhnillahi ta'ala ataweza kusubiria ule udhia anaoupata kwa watu, kwa kuwa yule anayemudhi akimsamehe na kumwachilia mbali ana ajiri kubwa kesho mbele ya Allah subhanahu wa ta'ala. قال الشيخ عبد الرزاق حفظه الله أي أنه إذا عفا وأحسن أورثه ذلك من سلامة القلب لإخوانه ونقائه من الغش وطلب الانتقام وإرادة الشر، وحصل له من حلاوة العفو ما يزيد لذته ومنفعته عاجلا وآجلا على المنفعة الحاصلة له بالانتقام. Na haya maneno ni sawa na yale aliyotaja Sheikh al-Islam rahimahullah ta'ala hapo juu. Fa ba'd an-nas yantaqimu liyatashaffa wa yartah, baadhi ya watu walipiza ili kuponya ule uharara ulioku ndani ya moyo wake wa kutaka kulipiza kisasi. Wako baadhi ya watu lazima atalipiza vile itakavyokuwa, na hili ndio leo limeleta tabu sana kwa wengi katika watu, kwa sababu wengine hutaka kulipiza lakini wakafanya dhulma, wakapita mipaka katika kulipiza. Leo twasikia sisi na pengine nyinyi pia mshasikia makundi haya ya vijana, sikia huyu amemuua ndugu yake yule fulani, na yule fulani kwa kuwa hakumpata yule muuaji aenda kumuua ndugu yake ambaye hayahusiki chochote na kila alichokifanya nduguwe, wala hana habari, lakini eti ndo kulipizwa hivyo katika dhulma hii inayofanyika. Au mtu kampiga mwenzake akamuumiza sehemu fulani, yule mwingine akamwotea na upanga, hasa ya mambo yafanyika mara nyingi katika sehemu za badia shambani. Kuna mmoja mwenzake alimuumiza kweli, kaja akamwomba msamaha, akamsamehe kwa dhahir, wakaishi miaka mingi sana. Baada ya muda mrefu, siku moja mwenzake amezubaa, mshika akamkata mkono. Yule akijua huyu shasameana rafiki yangu, twazungumza vizuri, twakaa pamoja, miaka yapita, kisha sema inshalipiza, eti ashalipiza. Na haya mambo yatokea sana sana, na visa vyake mtavisikia tu humu mitaani yafanyika, watu wafanyia na unyama wa namna hii. Sallallahu alaihi wasallam. Na ya laiti kuwa mtu atalipiza namna alivyofanyiwa, wa jazaa'u sayi'atun mithluha, la hawa waingia katika inna Allaha la yuhibbu adh-dhalimin, wa waingia kwenye wale ambao Allah hawapendi madhalim. So mtu aweza kuwa labda amepigwa bakora tu, yeye amkata mwenzake mkono, na ampigwa bakora tu mzima, kwa nini nipija bakora mimi namkata mkono? Kwa sababu ya ile hasira aliyokuwa nao katika moyo wake, aona aweza kuiponya kwa yeye kulipiza kisasi, kwa sasa roho yake itakuwa imetulia. Wayadhunna annahu bilintiqami yanalu raha, adhania kuwa akilipiza atapata raha, atapata utulivu wa moyo. ولكن القضية بالعكس كما بين رحمه الله تعالى. لكن قضية iko kinyume na hivyo kama alivyobainisha Sheikh al-Islam rahimahullah. الراحة في العفو, راحة iko kwa mtu katika kusamehe. راحة الإنسان ولذته في هذا الباب في العفو ولا يزيد العفو العبد إلا عزا. راحة katika hili jambo ni mtu kusamehe, na kusamehe hakumzidishi mja isipokuwa izza na nguvu zaidi, kinyume na wanavyodhania baadhi ya watu. Watu huona kuwa akisamehe yeye basi atakuwa mdhalilifu, la, bali yaongeza izza. Waqad yatasawwaru al-insanu anna al-afwa madhalla, mtu aweza kudhania kuwa kule kusamehe ni udhalilifu, la, lakin al-afwa la yaziduhu illa izzan wa rahatan wa farahan wa unsa, kule kusamehe akumzidishi mje isipokuwa izza na raha na furaha katika moyo wake, uns ahisi na utulivu na raha katika moyo wake. فيشهد هذا المقام لأنه إذا عفا يرتاح ويكون صدره في سلامة من الغل والحقد والحسد. مقام كما هي أتكان أي شهدلي مجا كوانا بسميه أبتو تليف نكف وشاك هو سلامة كتوكمانا نتشوكي كتوكمانا نحسد. يعفو ويطلب ما عند الله ويريح قلبه, أسميه نكتك ثواب زلزوك الله سبحانه وتعالى نكسترهش مويواك. كنا وينجين نتو يزكو يبيبا تشوكي كتك جامو أمبالو بيها هوزي كولي بيزا جامو هوزي كولي بيزا لكن أبيبا تشوكي يمياك مبكا يمتي مراضي. Wana siku hizi watu wana maradhi ya ajabu ajabu. Waweza kumuona mtu kijana mdogo anina na maradhi ya moyo, kwa namna anavyotahamal mambo, kila jambo yeye alibeba katika moyo wake. Akiudhiwa kidogo yeye ataka watu wawe 100% hawakosei. Akiudhiwa kidogo tu basi khalas ashalepuka, hakuna mwenye hasira kama yeye. Akiguswa kidogo basi kusha, hakukai salama. Sasa mambo kama haya yaweza kumletea mtu matatizo hata katika afya yake. Na wengine hata sikuwa ni udhia wa hivyo, la, jambo lolote ila muudhi tu. Hata neno akiambiwa ambalo halina mahmal hayo anayoyapelekea yeye, lakini atalibebesha mambo ambayo hayamo katika yale maneno. Ona, ansema vile ankusudia mimi hivi na hivi na hivi. Kuna watu wako namna hiyo, anikusudia mimi hivi na hivi na hivi, na pengine maneno yako mbali na yeye. Lakini hivi ndio inavyokuwa hali ya mtu ambaye kila jambo na kila udhia yeye atakakubeba katika moyo wake, hasamehe, ataka lazima alipize, ataka mwisho wa kusha iweje kupata matatizo. Watu bwana, kila saa watu bwana, watu mtabu bwana, mtabu kila mwankununa, mpaka kuna wengine watu mwankununa, yani yeye anuna tu, kila endako anuna tu, heshi yeye wanuna tu, akasirikia huyu amkasirikia yule mpaka mwisho watu waweza kuuliza hivi huyu jamaa na rafiki kweli huyu? Yani jambo dogo tu, pengine mtu kakosea, sawa, basi samehe upate raha ya moyo. Si kila jambo utalipiza utalipiza utalipiza, mwisho utasikia dhiki, utaishi na udhalilifu. Pamoja na kuwa wewe wajiona kile unachokifanya ni izza, lakini ukweli wa mambo ni udhalilifu. Yaafu wa yatlubu ma inda Allah wa yurihu qalbahu. Fahadha albabu maqamun adhim, mlango huu ni maqam na daraja kubwa sana hii. إذا وفق العبد لشهوده أعانه بإذن الله تبارك وتعالى على الصبر على أذى الخلق. نجيك والله أتموفكيش كشهودية درجة هي, بس بإذن الله تعالى أتوازك ونا صبر كتكمانا نوذية أنا ويباتك وواتو. قال شيخ الإسلام ابن تيمية رحمه الله الخامس أن يعلم أنه ما انتقم أحد قط لنفسه إلا أورثه ذلك ذلا يجده في نفسه. أجوه كوا hakuna yoyote atakayelipiza kwa ajili ya nafsi yake isipokuwa kile kitendo chake kitamrithisha udhalilifu anaoupata ndani ya nafsi yake. Na hili jambo lipo pia katika baadhi ya watu. Kuna baadhi ya watu hata wanaojinasibisha na da'wa, na wengine wanaojinasibisha na da'wa ya sunna. Jambo dogo utakuzungumza wewe katika makosa yako umenizungumza mimi. Sasa wewe ni nani? Man anta? Yaani wewe ni nani wewe? Jambo likikugusa wewe, samehe. Wachana nalo. Si da'wa, ni mimi. Shakhsia. Haya mambo wachana nayo. Wallahi wako baadhi ya ikhwan. Na hawa watu wa mimi tushawaona, kisha baadaye waja kumuona mtu amebadilika, yuko mbali kabisa na sunna. Lakini mwanzo na ghuluu na kujiona yeye ndiye sunna, yani yeye haguswi, akizungumzwa tu yeye, waona mimi. Yani wewe chochote kizungumzo wewe samehe. Isizungumzwe da'wa ya ahli sunna, jibu. Sema hapa imeingiliwa da'wa ya ahli sunna. Ama sisi kwa sisi mambo ya sijui wewe una kitambi, wewe kichwa chako kikubwa, wewe ama mambo ya kawaida tu. Wewe zungumza paka uchoke. Lakini siku ukisema hii da'wa iko hivi na vile, sasa hapo ndio tutashikana mashati. Kusizungumzwe hii da'wa. Lakini shakhsia yako usiwe ni mtu ambaye ukiguswa wewe wasimama waanza kupiga kelele kwa ajili ya nafsi yako. Sasa wewe itakuwa haulingani kwa Allah. Qul hadhihi sabili ad'u ila Allah. Ad'u ila Allah la ila nafsi. Usilinganie watu kwa nafsi yako wewe. Lingania watu kwa Allah subhanahu wa ta'ala. Kini kuna baadhi ya watu waona kuwa wao ndio ile da'wa. Wao ndio kila kitu. Na hawa tuliishi nao. Watu kama wasikia waitu kidogo, kuna matatizo hapa. Matatizo gani? Nasikia wewe unzungumza mimi. So wewe unzungumzo kuzungumzwa, usijiweke wewe nafsi yako kuwa ndiyo ya kuhamiwa na nini. La, kuna jambo lingine la kuzungumza mbali na hilo. Ukianza mimi mwisho itakuwa ile da'wa hakuna ikhlasi ndani yake. Hukufanya kwa ajili ya Allah subhanahu wa ta'ala. Achana nao. Yule aliyekuzungumza wewe, msamehe. Muombe Allah muongoze. Ama ikizungumzwa da'wa, simama na uihami da'wa ya ahli sunnati wal jamaa. Kwa hakuna yeyote ambaye atakuwa ni mwenye kujihami nafsi yake na kulipiza kwa ajili yake nafsi yake yeye, isipokuwa badala yake atarithishwa udhalilifu ambao aupata ndani ya nafsi yake. فإذا عفا أعزه الله تعالى أكسمه الله أتمت عزة سبحانه وتعالى نهيل لمجرب انت وككا مكا چين يكو زمم زوير وكم سمه أمكو ذوير وكم سمه الله أتكو فعزة. وهذا مما أخبر به الصادق المصدوق صلى الله عليه وسلم حيث يقول ما زاد الله عبدا بعفو الا عزا. نهايه ndio aliyotupa habari الصادق المصدوق صلى الله عليه وسلم, mkweli anayesadikishwa صلى الله عليه وسلم, asema ما زاد الله عبدا بعفو الا عزا. hajamzidishia Allah mja kwa kusamehe isipokuwa izza na utukufu juu ya utukufu wake alikuwa nao. Fal'izzu al-hasilu lahu bil'afwi ahabbu ilayhi wa anfa'u lahu min al'izzi al-hasilu lahu bil-intiqam. Ile izza anaoipata kwa kusamehe bila shaka yapendeza zaidi kwake yeye na ina manufaa zaidi kwake yeye kuliko izza atakayoipata kwa kulipiza. Fa inna hadha izzun fi dhahiri wa huwa yurithu fil batini dhullan, kule kulipiza ni izza katika dhahir, lakini kuarithisha ndani ya nafsi yake udhalilifu. Wal afu dhullun fil batini wa huwa yurithu al-izza batinan wa zahiran, na kusamehe mtu aweza kuhisi unyonge ndani ya nafsi yake, lakini ukweli wa mambo humpa badala yake izza ya ndani na izza ya zahir, na watu watamtukuza na kumheshimu kwa kusamehe kwake. Na hili ni jambo ambalo pia ukilitizama katika mujtamaa wako utaliona kuwalipo wale wenye kusamehe, Allah awapa izza ya ajabu sana. Na wale wenye kuzungumza na kufanya intiqam, wengine wakapiga kelele, wakatukana, wakadhalilika, waliyadhu billah, hata katika nafsi zao wahisi ule udhalilifu. Qala Sheikh Abdul Razzaq hafidhahullah, wa hadha kalamun adhimun jiddan ذكره رحمه الله تعالى تفسيرا لهذا الحديث ما زاد الله عبدا بعفو إلا عزا. نهاية نمانين عظيم سانا أم يتاج رحمه الله كتفسير حديث يمتوم صلى الله عليه وسلم ما زاد الله عبدا بعفو إلا عزا. فمن الأمور التي تعين العبد على الصدر على الأذى أن يعلم أنه ما انتقم أحد قط لنفسه إلا أورثه ذلك ذلا يجده في نفسه، وإذا عفا أعزه الله سبحانه وتعالى بما حصل منه من عفو. كتك مامبو أمبايو هم سيدي أمجا كوانا صبرا kutokamana na udhia anaoipata kwa waja ni kujua kuwa hakuna yeyote ambaye amelipiza kato kwa ajili ya nafsi yake isipokuwa kile kitendo kitamrithishia yeye udhalilifu anaoupata ndani ya nafsi yake. Na akisamehe, Allah subhanahu wa ta'ala humpa izza. Kuna izza ambayo Allah humpa kwa ule msamaha aliyosamehe. Waman yataamalu waqi'a an-nasi al-amali fi hadha al-amr yajidu anna akthar al-khalqi yadhunnu anna al-izza innama huwa bi akhdhi ath-tha'ri wal-intiqam wa anna 'adama al-akhdhi bi-ath-tha'ri min adh-dhulli. Na ukitamali waqi'a ya watu, hali yao katika vitendo vyao, utapata kuwa wengi katika waja wadhania kuwa utukufu na izza wapatikana kwa mtu kulipiza, kwa mtu kulipa kisasi, na mtu kutolipa kisasi basi ni mdhalilifu. Kaifa yafalu kadha wa kadha wala antaqimu minhu hadha dhullun, sema vipi fulani atanifanyia kadha wa kadha kisha mimi simlipize, huu dhalilifu. Bali kuna wazazi wawalea watoto wao katika hali kama hiyo. Mtoto anapokuja utakubalije na wewe pia mpige? Kule mtoto yuwakulia kuwa hasamehe. Bali kuna wengine wabaya zaidi, mtu aweza kuwa na mwenzake wamekosana, wakasameheana, kila mmoja akafuata njia yake, kisha mzazi wake akamfuata, ufanya nini? Umemsamehe? Nani ankwambia boma letu hili si la kusamehe, hili la balaa, hili fujo hapa na kelele, hatukubali sisi. Huo msamaha wako kaa nao mwenye, shika panga ili mpige. Wallahi alazim, hadha hasan baina thnain akhawain abna a'mam. Tena huwezi kuamini, kwa sababu ya mpira, wacheza mpira, huu ni ibn ammi yake, kwenye mpira mwenzake akamtega, sio akamwangusha mwenzake chini, basi mambo ya mpira yakaisha, walikosana wakapigana wakasameheana basi akaisha. Mmoja akirudi nyumbani, vipi nasikia umepigwa wewe leo mpirani kwa sababu tulitokea mvutano kisha tukaminyana lakini tushasameheana. Nani alikwambia mimi naukubali msamaha kama huo? Chukua bakora mpige. Katoka na bakora ule kijana kenda kampiga mwenzake kwa ajili ya mzazi, ampiga mtoto wa ammi yake tu, na yule kule si amepatwa ala ghirra, ghafla akapigwa sawa, na yeye akamotea akachukua bakora kamtandika pia yule, ikapanda daraja kutoka kwenye bakora ikaanza kwenye visu na kwenye mapanga. Watu wakatoka kwenye visiwa vyao huko wakaja mpaka Mombasa hapa. Mimi nazungumza kitu waqi'. Kila mmoja amtafuta mwenzake, atakayempata mwenzake amdunge kisu ammalize. Kwa sababu ya mpira inaanza. Angalia haya mambo vile yanavyokwenda. Ambapo mtu angesubiri, Allah angempa izza. Lakini tizama mpaka wazazi pia wamekuwa wachangia katika mambo ambayo hayana kheri ndani yake. Lakini tuwalea watoto wetu katika hali mbovu kama hii. Hakuna kitu cha cheto kusamea hapa. Piga mpige na wewe. Sikubali. Chukua jiwe hili, mpige nalo. Ushajifanya angalie. Akimpiga ile jiwe amwambia akaa hapa. Yule mwenzake amemfinya, yamwambia chukua pupu, tia mongoni pale. Wallahi kuna mzazi mmoja ampa mtoto wake upupu ule. Wajua upupu? Kuna mmea ule wa washa kweli kweli ukiwekwa nao. Sasa yule mtoto wake amfinywa, yamwambia chukua upupu. Na yule alafu yomtizama hivi. Kisha yule mtoto achukua ile upupu, amfungua mwenzake kanzu hivi tena madrasa, tumbukiza ndani kule. Kisha babake wakakando. Kazi nzuri sana. Sasa mwache asikie na yeye. Hii balaa gani hii? Sasa mtoto ukishamlea katika hali kama hii, watarajia akiwa mtu mzima atamsamehe mtu kweli? Yeye aona kuwa lazima nilipize. Nisipolipiza ni udhalilifu. Fa aktharu al-khalq yadhunnu anna al-izza fi al-akhdh bi-ath-tha'r wal-intiqam lin-nafs. Wengi katika watu wadhania kuwa izza iko kwa mtu kulipiza kisasi. Kulipiza kwa ajili ya nafsi yake. Bainama al-izz الحقيقي في العفو ما زاد الله عبدا بعفو الا عزا. لكن ukweli wa mambo katika kusamehe ndio kuna izza. Mwanzo huwezi kuiona. Shetani anaweza kuambia ah wasamehe wewe mdhalilifu, lakini wallahi katika kusamehe kuna izza. وانظر هذا البيان الجميل من شيخ الاسلام حيث يقول. Tizama bayana hii ilivyo nzuri ya Sheikh al-Islam asema العز الحاصل له بالعفو احب اليه وانفع له من العز الحاصل له بالانتقام. فان هذا عز في الظاهر اي الانتقام عز في الظاهر. كل كلبيزني ني عزه katika ظاهر وهو يورث في الباطن ذلا لكن ndani ya nafsi yaleta udhalilifu. والعفو ذل في الباطن اي يظن في من عفا ان هذا ذل. Watu wadhania kwa yule anayesamehe ni udhalilifu kule kusamehe. Wa huwa fil haqiqati yurithu al-izzata batinan wa zahiran. Lakini ukweli wa mambo ni kuwa hurithisha izza na utukufu wa zahir na wa ndani ya moyo. Wallahu almusta'an. Asalullah yuhsin akhlaqana. Ni mambo ambayo yahitaji mazoezi sana, kujizoesha nafsi mpaka kuweza kufika katika daraja za juu kama hizi za tabia njema. Na mtu amuombe sana Allah Subhanahu wa Ta'ala amtengeneze akhlaq zake. Hakuna anayetengeneza akhlaq za watu isipokuwa yeye Subhanahu wa Ta'ala. Yeye ndiye anayegawanya akhlaq baina ya waja wake. Na kila ukimuomba atazidi kukupa nyingi katika tabia njema. Na miongoni mwa tabia njema ni hizi tunazozitaja hapa. Naktafi bi hadha al-qadr wallahu ta'ala a'lam. Subhanaka wa bihamdika ashhadu an la ilaha illa anta astaghfiruka wa atubu ilayk. Barakallahu fiik.